У Алесі было ў руцэ лебядзінае пяро, выкрадзенае ў заалагічным музеі універсітэта. Грым апісаў даўжэзным павіным пяром, здабытым, відаць, у нейкага фурмана.